En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Der er noget, Mads, med generaler i amerikansk politik. Går vi langt tilbage, så var der ret mange politikere og præsidenter, der var generaler. Går vi sådan i nyere tid lidt færre, men altså, hvorfor er det, at generaler, de spiller en mytisk rolle i amerikansk politik? Jamen altså, USA er en nation, der har været meget defineret ved sin militære tilstedeværelse i verden. USA er født ud af krig. Mm-hmm. Ikke bare én borgerkrig, men to borgerkrige. USA er en nation, der ofte har haft naturlige ledere som generaler. Den første præsident er selvfølgelig general Washington. Så der er sådan en lang tradition fra general Washington, og så op igennem historien til nyere tid, hvor mange generaler også har forsøgt at blive præsident, eller er blevet det. Den sidste, der har været præsident, der har været general, var selvfølgelig Eisenhower, som jo har fyldt meget der, men vi kender Wesley Clark, har forsøgt, eller i hvert fald haft en flirt med amerikansk politik osv., så det er ikke så usædvanligt. De har sådan en særstatus, ja, i det amerikanske samfund, og det siger jo lidt om amerikanernes forhold til militæret. Det er det, skal vi sige, generalen som en samlende figur, hvilket vi jo slet ikke har i det danske samfund. Nej. Altså, det er jo ikke, at du møder jo ikke nogensinde nærmest en gruppe danskere, som synes, at noget ikke rigtig fungerer, og så sidder de og siger, er der ikke nogen lige, der hænder en general, som får styr på tingene her? Nej, men det gør man jo tit i USA. Den sidste, du lige nævnte, det var selvfølgelig general Dwight D. Eisenhower, som var general i 2. verdenskrig, den store, den man kalder The Greatest Generation, dem, der kæmpede i 2. verdenskrig. Han bliver så præsident, og en meget populær præsident i kølvandet på 2. verdenskrig. Ja, han sidder fra 53 til 61, og er jo den, der skal få USA gjort parat til at deltage i den kolde krig, da man, det er jo, man har opdaget det under Truman, det gør man selvfølgelig med blokaden af Vestberlin tilbage i 48, at der er ikke det naturlige allianceforhold, som havde været mellem Sovjetunionen og USA, falder bort, og så er der er nu en kold krig undervejs, og USA's politik går ud på at inddæmme Sovjetunionen og det Sovjetunionens proselytter, og i hele den proces opdager amerikanerne nok, at de undervejs har taget det for givet, at de var i førertrøjen. Altså, selvtilliden har været for stor, og under Eisenhower, Sputnik er nok sådan et godt eksempel på, at man får sådan et chok, der indser man, at man er et kapløb, som man ikke fører så klart, som man forestiller, som man gør. Det er faktisk også det, der bliver grundlaget for Kennedys indtræden i politik og Kennedys vej til Det Hvide Hus af hele koldkrigsberedskabet, hvor man i USA blandt almindelige mennesker er frygteligt bekymret om, militærbudgettet er stort nok og sådan nogle ting. Altså, det er jo ikke noget, der sådan er ansættet i moderne politik i dag. På det her tidspunkt er det noget, alle er meget bevidste om. Og det er jo et spejl af, at man kommer ud af en dyb konflikt, bliver kastet ind i en ny kostbar konflikt i Korea, og ser en, der begynder sådan at vokse til, ikke lige Eisenhowers år så meget, men hvor med amerikansk deltagelse, men i den forstand, at den bringer en kolonimagt som Frankrig til fald, nemlig i Vietnam, så man ser jo, at verden er stadigvæk i høj grad et uroligt sted, og det at have altså militær baggrund er bare et plus i en sådan meget anarkisk verden. Og derfor, så bliver Dwight D. Eisenhower, altså førende general i 2. verdenskrig, han bliver så præsident, og siden da, som du nævnte, så er der også andre generaler, der enten har stillet op eller flyttet med det, men det vi kan sige, det er, der var ret mange politikere herunder præsidenter i årene efter, der ikke kunne blive valgt til noget med mindre de havde en eller anden, ikke nødvendigvis generalrolle, men altså en vigtig rolle i for eksempel 2. verdenskrig. Vi kan selvfølgelig tage George Herbert Bush, som døde for nylig. Vi kan tage John F. Kennedy, det er jo sådan, hvis man ikke lige har været general, så som et minimum må man have gjort en indsats som soldat i et af USA's værn. Og det har også været mange eksempler på, at George Herbert Walker Bush var krigsveteran, simpelthen var beskudt ned i 2. verdenskrig ved øen Chichijima, tæt på Japan, og Bob Dole, der stillede op senere mod Clinton, var også krigsveteran. Det var sådan en normal for den generation af politikere, at de Kennedy havde været i hæren, Nixon, altså det er sådan en test på, om man overhovedet er egnet til noget mere. Det er, om man har en eller anden form for kobling til militæret. John McCain, ville også være synd at sige, havde en politisk karriere, den man kunne skille ad fra militærkarrieren. Det kan du ikke. Altså, John Kerry, præsidentkandidat i 2004, siden udenrigsminister. Klar et sammenfald mellem de her ting. Så det er... Det er jo, og for en lille nation som vores, og hvis vi ser på, hvem ender i politik i Danmark, hvor det jo meget tit er nogen, der er rundet af underpartier, og sådan er skolet i, altså der er sådan en eller underlig lige vej mellem det at være DSU, eller VU, eller KU, eller SFU, eller hvad man nu har været i elevråd, og har været interesseret i sådan nogle ting, og kommer ind i politik, og så på et tidspunkt ender man også i Folketinget. Der er rigtig mange, der sådan har den der baggrund. Jeg tror næsten ikke, der sidder nogen, som er kommet, fordi de har tjent i de væbnede styrker på den ene eller den anden façon. Selvom vi jo også deltager ret flittigt, så er det ikke noget, som bliver på samme måde forestiller mig efterspurgt af vælgeren. Det er egentlig mærkeligt, men det gør det ikke. I USA, der er det lige omvendt. Ja, og dog, kan man sige, fordi det der selvfølgelig begynder, nej ikke og dog, fordi selvfølgelig er det omvendt, men fra sådan begyndelsen af 90'erne og frem til nu, så begynder det at tippe i den forstand, at Bill Clinton bliver præsident uden at have en fin militær karriere bag sig, Barack Obama bliver præsident uden en fin præsidentkarriere, George W. Bush uden en fin militær karriere, og selvfølgelig også, hvad hedder han, den nuværende Donald J. Trump. Så vi har nu haft en række af præsidenter, der modsat hvad der var normalen, ikke bare ikke har været generaler, men heller ikke har gjort tjeneste i virkeligheden. Nogle af dem endda under sådan lidt tvivlsomme forhold er sluppet fri for at gøre tjeneste, muligvis fordi deres forældre har haft mulighed for at få dem ud af tjeneste. Så der er i virkeligheden også sket noget der i USA. Ja, der er sket et eller andet, som enten er noget mere systemisk og bliver ved, eller også er det noget midlertidigt, som er lidt tilfældigt. Det kan være lidt svært lige at synes jeg helt at sætte fingeren på det, fordi man jo stadigvæk har indtrykket, når man kommer til USA og beskæftiger sig med amerikansk politik, at det at kunne gøre det, amerikanerne kalder to wave the bloody shirt, at det er stadigvæk noget, der har en stor betydning i amerikansk politik. Som så midtvejsvalgene, så er det tydeligt, at begge partier havde været ude, når de skulle finde nye kandidater. Især når demokraterne skulle finde kvindelige kandidater, så var de rigtig glade for at finde kvinder, der havde tjent i de væbnede styrker. Ja. Så der er stadigvæk noget der, som fylder meget. Og de krige, som de nye politikere typisk har været med i, det har enten været den første golfkrig i starten af 1990'erne, eller oftere de to store krige i Afghanistan og Irak, som har været siden 2001 og 2003. Det er den, man i dag tager for, hvor det tidligere var Vietnamkrigen, eller endnu derfør Korea, endnu derfør en verdenskrig, så kan vi blive ved med at gå tilbage. Så det er nu de der store krige. Og Mads, vi taler selvfølgelig om generalernes rolle i amerikansk politik, fordi da... Donald Trump bliver præsident i 2017, der udpeger han en stribe generaler til sådan afgørende poster i sin regering, og han omtaler disse generaler som my generals, altså mine generaler, han udpeger faktisk 4 af dem på det tidspunkt til at starte med. Først Michael Flynn. Han sidder som, han har jo i løbet af valgkampen, Flynn, støttet Trump. Ja. Har været sådan en meget vokal, aggressiv, skal vi sige, angrebshund på Trump-fløjen, og blev belønnet, trods manges advarsler om det modsatte, med at være præsidentens sikkerhedspolitiske rådgiver. Og der, jeg tror, han kun har nået at sidde i 23 dage. Er det ikke sådan noget i det? Jeg skulle til 24 dage. For 24. dagen røg han ud. Ja. Og skyldes jo den her kontakt til, til Rusland, som jo Trumps tid som præsident fødes med den her snak. Så, men det er jo et godt eksempel på en type person, som Trump helt klart også selv ser op til. Ja, han kan godt lide de her, skal vi sige, altså meget paternalske, manhaftige typer, der i uniform. I uniform, der er vis autoritet, ingen tør sætte spørgsmålstegn ved, og som er vant til at blive lyttet til mere end til selv at lytte. Det er den type mandlige figur, kan Trump tydeligvis godt lide. Så Flynn, han var en af de fire generaler, der blev udpeget fra starten, og han ryger altså allerede efter 24 dage i vandet. Ham kan vi tale om ved en anden lejlighed. Den næste, der røg, som også var udpeget fra starten, var selvfølgelig lederen af det nationale sikkerhedsråd, den nationale sikkerhedsrådgiver, general H.R. McMaster. Ja. Han er også sidenhen røget. Han holdt dog noget længere, nemlig til foråret 2018. Ja, og ryger jo på, at han til sidst simpelthen rager for meget uklar med Donald Trump. Og udover McMaster har vi jo ham, vi skal tale meget om i dag. En mere, inden vi lige går til den, vi skal tale. Vi har jo også John Kelly, som vi taler om. John Kelly, der når to poster. Først bliver han Homeland-minister, og siden bliver han så stabschef. Til sidst er Kelly også helt på koalitionskurs med Trump i et sådan omfang, at han, når han er et sted, hvor Trump er med familien, undgår han ham. Ja. Ifølge sådan... og det var ham, der berømt, efter alt, hvad vi ved, er ham, der i Bob Woodwards bog 4 omtaler det Washington, som Crazy Trump Town. Står for, som Crazy Town, simpelthen. Så men det mest forsonende træk ved Trump hele vejen igennem har været, da han udpeger James Mattis som sin forsvarsminister. Ja. Det er alle generalerne. Kelly... har nok lidt af det samme. McMaster var nok for tilbagetrukken, til man sådan kunne se indflydelsen der. Og Flynn var der for mange, der synes var for meget, for vildt simpelthen, i det, han kunne finde på at sige. Men Mattis var det forsonende træk ved Trump. Og det mødte jeg igen og igen, når jeg snakkede med republikanere, men også når jeg snakkede med borgerlige i Danmark, at der var... Altså mange var trygge ved Mattis. Ja. Mattis var... billedet på, at det godt være, at der er en præsident, der siger ting indimellem, som andre ikke ville have sagt, og som kommunikerer anderledes end andre, men Mattis er garanten for, at det, vi regner med gælder, det rent faktisk gælder, på trods af, hvad præsidenten nogle gange siger. Ja, og ham vender vi lige tilbage til om et øjeblik, for man skal tale en hel del om, selvfølgelig, fordi han netop nu har sagt, at jeg trækker mig med udgangen af februar måned. Og dermed så er den fjerde af de fire My Generals, som Trump udpegede til at starte med, væk. Og det bringer os jo ind til en anden interessant diskussion, for det, som mange frygtede, dengang han udpegede alle disse generaler, det var der mange, der sagde i de amerikanske medier, blandt de amerikanske demokratiske politikere og kritikere af Trump i det hele taget, at det var som om han indførte sådan en slags militarisering af det amerikanske samfund, hvor han havde for mange militærfolk inde. Det viste sådan en veneration for det militæragtige, og nogen gik der så vidt, jeg tror det var Michael Moore, til at sige, at det var sådan et tidligt step til, at han simpelthen ville lade generalerne bestemme alting. Og nu kan vi jo roligt sige, Mads, når Mattis er gået, vi vender tilbage til mange øjeblik. Det skete ikke. Det er noget, Michael Moore sagt, sker som regel aldrig. det er sådan en tommelfingerregel, der gælder amerikansk politik. Og det blev ofte de her folk, af dem, der så godt kunne lide ham i tråd med, hvad du lige sagde, Mads, så blev de her fire måske i mindre grad flinde end de tre andre, sådan ofte omtalt som the adults in the room. Ja, hvis vi lige fraser Flynn, som jo tydeligvis er sådan en parentes i den her historie om generaler, så tror jeg, at de fleste gerne ville have de tre tilbage på en eller anden façon. Ja. De bragte noget gravitas og noget en fornemmelse af, at der rent faktisk var en voksen til stede i mange sådan opfattelse af, hvad der foregik. Og her skal man huske, at som sådan en lille land som Danmark, der er det, et er, at vi kan selvfølgelig sidde og have en masse mening om, hvad Trump sådan lige måtte mene om klimaaftalen. Det kan være noget, der betyder rigtig meget for os, men i bund og grund, så er det noget amerikansk. Mm-hmm. Vi kan have mange meninger om, om de vil gå i handelskrig med Kina, eller hvad de gør med den immigrantkarvane, der er på vej mod den amerikanske grænse, og om de egentlig bygger en mur. Og selvom der er mange af de her ting, der også handelsmæssigt og andet involverer Danmark, og miljø er jo noget, som vi i klimadebatten er i den grad er noget, der interesserer os. Men når det kommer til stykket, så det vigtigste ved vores forhold til USA, det er, at Danmark har lagt alle, ikke bare nogen af dem, men alle sine sikkerhedspolitiske æg i den amerikanske kurv. Ja. Vi har frihed i det her land, fordi vi har et alliancefællesskab med USA. Det er sådan, det er. Og det har et bredt politisk flertal i Danmark ønsket og kæmpet for at holde af, siden 2. verdenskrig. Siden 1949. Ja. Da man laver NATO-samarbejde, der har det været sådan, at vores sikkerhedspolitiske æg er placeret sådan, og derfor har det at orientere sig efter USA, det er sådan helt selvfølgelig i dansk politik. Og når man skal orientere sig efter et land, så er det jo rart at vide, hvad man skal orientere sig efter. Præcis, ja. Og der har der været en tryghed ved James Mattis. Ja, der har været en tryghed ved James Mattis, og gennem historien er der tit kommet præsidenter til embedet, hvor man har tænkt, nu skal vi lige, hvordan gør vi det her? Ja. Og man, så, når man så ved, hvad er de nye spilleregler, er der ændret noget siden sidst, så indordner vi os efter det, og så, fordi vi kender jo godt styrkeforholdet, at det ikke er sådan, når der kommer en ny præsident, at så sidder præsidenten der og venter på, at danskerne ringer og fortæller ham, hvad han skal gøre. Det er sådan, han sidder ikke der og tæller tommelfingeren og tænker, gider de snart tage sig sammen og ringer de der danskere, så jeg ved, hvad vi skal gøre. Det fungerer omvendt. Ja. At på et tidspunkt, så ringer man fra USA til Danmark, og så har man en afstemning af, er det sådan, det plejer at være, at vi er i den situation, at vi bare kører med det, vi kender, NATO, vores fælles missioner og hvad der ellers er. Og sådan som vi ser verden, er der nogenlunde sådan den arbejdsgang, vi er vant til, kan vi bare fortsætte med den. Og som regel får vi at vide, det er helt kører. Vi justerer lige lidt her der. Ja, præcis. Og så er det. Og der må vi jo sige, at den måde, som Danmark og jo også andre europæiske allierede agerer i forhold til USA, det er selvfølgelig, at stats- og regeringschefen har en eller anden kontakt med den amerikanske præsident, så har udenrigsministeren i Danmark eller et andet europæisk land kontakt med den amerikanske udenrigsminister, og så har forsvarsministeren et helt afgørende, forhåbentlig tæt forhold til den amerikanske forsvarsminister, og vores militærfolk har et tæt forhold til de amerikanske militærfolk. Det er den. Og det er her de kan akser, jeg godt afsløre, at især Claus Hjort og Mattis' forhold var vigtigt. Claus Hjort var og er rigtig glad for James Mattis, og når man havde møder den vej omkring, så var det noget, hvor man bagefter kunne mærke sådan en form for lettelse i hele systemet. Og det var ikke kun Claus Hjort, der havde det gode forhold og godt kunne lide James Mattis, det kunne de andre europæiske forsvarsministre også, ikke sandt? Vi skal lige vende tilbage til om et øjeblik, Mads, hvorfor han mon gik den gode James Mattis. Men lad os lige starte med at fokusere på det, der skete, da han torsdag vælger at trække sig. Det sker først, eller den måde, vi får det at vide på først, det er ved, at Trump går ud og siger, at han har valgt at lade sig pensionere, retire, er bemærkningen, som Trump går ud og siger, at Mattis har valgt at retire. Men kort efter, der kommer det brev, som Mattis har sendt til præsidenten, så frem i sin fulde længde. Og der kan vi jo se, at Mattis går ikke med planer om at retire, altså om at lade sig pensionere. Tværtimod, så skriver han et noget opsigtsvækkende brev, som jeg lige vil læse lidt op af. Vi skal måske først bemærke, at der er en ting, der ikke står i brevet. Der står ikke, tak præsident Trump, fordi du udpegede mig, eller fordi jeg har gjort tjeneste under dig. Det er tydeligt fraværende i brevet. Det, man i stedet for kan sige, det er, der er nogle ret tydelige markeringer af, hvor de to politisk står fra hinanden. Lad os prøve at høre her. Han skriver her allerede i afsnit 3. En af de helt afgørende værdier, jeg altid har haft, er, at vores styrke som nation er uadskilleligt sammenkædet med vores evne, vores enestående evne til et omfattende system af alliancer og partnerskaber. USA er fortsat the indispensable nation, altså den uomgængelige nation i den frie verden, men vi kan ikke beskytte vores interesser eller udfylde vores rolle effektivt uden at opretholde stærke alliancer og uden at vise respekt for dem, vi er allieret med. Det siger han, og så fortsætter han med at sige, at vi skal huske, at sådan har det også været historisk. Han nævner så i nyere tid, at 29 demokratier gik med USA straks efter 9/11 i 2001, og den Defeat ISIS-koalition, der stadigvæk er i gang, består af 74 nationer. Det er eksempler på dette, siger den gode Mattis altså her i sit brev. Og så fortsætter han med at sige noget andet. Han siger, at det her det er noget, jeg har i min DNA, fordi gennem 4 årtier, hvor jeg har arbejdet med dette, har det stået fuldstændig klart, at vi bør gøre alt, der er muligt for at sikre en international retsorden, som hjælper vores sikkerhed, vores velstand og vores værdier. Og så slutter han. Fordi du har ret til at have en forsvarsminister, der er mere enig med dig selv på disse områder, så mener jeg, at jeg bør træde tilbage. Det er jo noget af en svada. Ja, og man fornemmer, at det her brev er ikke skrevet for 2 dage siden. Man fornemmer, at det her brev har nok ligget i en skrivebordsskuffe og er blevet skrevet på over et stykke tid. Mm-hmm. Det synes jeg er meget tydeligt, når man læser det. Ja. Og man fornemmer også, at det nok er noget, der sker her på det seneste, der er en udløsende faktor for, at nu tager man det op af skrivebordsskuffen og siger, nu er det nok. Mm-hmm. Men det er selvfølgelig, at Trump vælger at trække sig fra Syrien, og også, ved vi, vil trække sig fra Afghanistan. Ja, i hvert fald kraftigt overvejer at trække sig fra Afghanistan. Og Mattis går simpelthen i rette med Trump og siger, ja, du må ikke trække dig fra Afghanistan. Og så imod, at han trækker sig fra Syrien. Og til sidst indser Mattis i forbindelse med det her, at han kan ikke længere være Trumps forsvarsminister. Nej, nej. Så det han gør her, Mads, det er jo, at han kommer med et meget tydeligt forsvar for værdien af internationale alliancer. Det er jo for eksempel NATO. Og at det er til eller fordel den, for USA. Eller den koalition, man har lavet til at bekæmpe Syrien. Ja. Og det underlige alliancenetværk, man har fået i Mellemøsten nu med alle mulige forskellige parter, der normalt render rundt og bruger alle der kræfter på at kværke hinanden, som så pludselig nu er blevet i hvert fald kommet med på en strategi, som har handlet om, at man ville knægte Islamisk Stat. Ja. Og nu trækker amerikanerne bare stikket på det. Ja. Ja. Det. Og det er jo et meget, meget stærkt signal. Vi skal begynde at tale om det med Syrien. Så må man sige, at det er jo det efterlader jo Syrien i en anden underlig form for tomrum. Men husk, der er ikke mange amerikanske tropper i Syrien. Og Syrien er ikke sådan en slagmark for USA. Der er omkring 2.000 amerikanske tropper i Syrien. Og de amerikanske tabstal i hele den tid, der har været amerikansk engagement i Syrien, er 5. Mm-hmm. En af dem er omkommet ved en kamphandling. Det er en, der bliver sprængt i luften af en vejsidebombe og dør i forbindelse med det. De andre 4 dødsfald er ikke relateret til kamphandlinger som sådan. Så det er ikke en, nogen forestiller sig måske, at Syrien fra amerikansk side som en engageret nation ligner det, man kender fra Afghanistan og det, man så i Irak osv. Det er det slet ikke. Så det er en lidt, altså man tager et område, hvor amerikanernes opgave har været at få andre til at slås for sig, hjælpe de, der er aktører i konflikten, til også tit at slås så lidt som muligt, og ellers være sådan en part, der mere skubber andre foran sig. Lidt en måde, USA har drømt om at gøre det i Afghanistan og tidligere i Irak, og havde svært ved at få det til at fungere. En gammel amerikansk tankegang om, når man engagerer sig i konflikter ude i verden, så skal man få nogle lokale aktører til at være de, der tager kampene for sig. Det var faktisk lykkedes i Syrien, og derfor kan det jo være rigtig mærkeligt, at Trump nu synes, at det er her, man skal hjem fra. Både fordi antallet, man trækker hjem, er meget symbolsk, men den potentielle skade er meget stor, fordi den her koalition, som består af så mange forskellige 74 lande. Så, og når vi siger 74 lande, så må vi også være helt åbne omkring, at det ikke er alle, der bidrager lige meget, men det, der er limet i den koalition, og det, der sørger for at få det til at fungere, det er, at de ved, at USA er til syvende og sidst tovholder på det. Mm. Så det er i den grad at smide mange års arbejde på jorden, hvis man gør alvor af det her. Ja, så det er sådan den, hvad skal man sige, analysen af, hvad der foregår dernede, det er også en af årsagerne til, at Mattis siger farvel og tak, jeg vil ikke være med til det her, fordi jeg tror ikke på den her. Men vi har jo også den overordnede virkelighed ind her, Mads, at det er jo helt tydeligt, at Mattis tror fundamentalt på vigtigheden af at arbejde tæt sammen med sine allierede, og det, der foregår, da Trump vælger at sige, at vi trækker os fra Syrien, kommer jo næsten som et lyn fra en klar himmel over for de allierede. Vi ved jo, at John Bolton, som er den nationale sikkerhedsrådgiver, har sagt, at vi trækker os ikke. Så har man siddet og lyttet i den danske regering og i den tyske regering, og hvad ved jeg, alle de forskellige regeringer, som er involveret i det her, og man har gået og lyttet til, hvad forsvarsministeren, udenrigsministeren og den nationale sikkerhedsrådgiver har sagt, så havde man ikke lige regnet med, at den melding kom. Så det er også manglende respekt for de allierede. Ikke? Og det kommer jo ikke som et brev. Nej. Altså, det er jo ikke sådan, at så sætter man en ambassadør ud for at banke et højstående regeringsmedlem i Danmark op og sige, der er lige noget, vi skal fortælle jer. Ja. Det kommer som et tweet. Ja. Altså, det er... Og jeg tror simpelthen, at Mattis sidder og kigger på, hvad man har fået skabt i Syrien. Mm-hmm. Hvad man er lykkedes med. Ja. Og det er jo især kurderne og andre, man har fået til at kæmpe for sig. Og så bare trække stikket på det. Mm-hmm. Jeg tror, han synes, det er så dumt, at det kan han simpelthen ikke leve med, at man gør. Og jeg ved godt, at dybt ind i sådan Trump-land, der er alle de her poster, der er ude i verden, hvor USA er engageret. Mm. Om det er Syrien, eller det er langs den 38. breddegrad i Korea, eller det er Afghanistan, eller hvor det nu måtte være, man har amerikanske tropper, så er det upopulært. Ja. Det spilder penge. Ja, at man skal trække sig hjem. Mm. Og i Europa vil man mange sidde nu og tænke, hvornår trækker han tropper hjem fra Europa? Ja. Og hvornår er det vores tur til på en eller anden måde at stå på mål? Altså, hvis man uden at blinke er parat til bare at sige til den mange års arbejde, man har lavet for at få inddæmmet Islamisk Stat, men også få inddæmmet hendes situation omkring den russiske og iranske tilstedeværelse i Syrien på en sådan façon, at det er noget, man så ikke kan leve med fra amerikansk side. Hvis man bare kan smide det og sige, nu er det her ikke sjovt længere. Nu, det gider vi ikke mere. Nej. Selvom ens egen indsats er så lille en del i den hårde ende, så må mange andre steder sidde og være rigtig bekymret. Præcis, og det er jo også det, som Mattis gør opmærksom på i sit fratrædelsesbrev her. Han siger jo, at jeg har i 4 årtier, det vil sige, vi skal tilbage til 80'erne, vi skal tilbage til slutningen af den kolde krig, været dybt engageret, dybt involveret i det her med at opbygge alliancer. Altså han tværer lidt rundt i det her, fordi han ønsker jo at fortælle, at det har været til entydig fordel for amerikanske interesser. Han siger jo ikke, at det bare er noget, hvor vi har gået og hjulpet andre folk uden at få noget tilbage af det. Nej, det er entydigt fremmer det vores interesser og vores værdier, siger han også. At vi har en international retsorden, som vi så er i spidsen for. Det er jo det, han forsøger at banke ind. Og Mads, hvis vi husker tilbage på Bob Woodwards bog 4, så er der jo meget præcise beskrivelser af møder mellem Trump og Mattis op til diskussionerne om, hvad pokker man skulle gøre ved Nordkorea, hvor man kan mærke, at Mattis bliver mere og mere frustreret over, at han ikke kan forklare Trump, hvad værdien er af at være til stede i Korea, og hvad der ville ske i Sydkorea, og hvad der ville ske, hvis man bare trak stikket og forlod stedet, hvor det virker som om, at Mattis synes, han sådan skal lære en førsteårselev, hvad det er, der har fordele ved internationale alliancer. Jamen altså, man må sige, lige fra starten har Trump jo ikke puttet med, at han var ikke begejstret for det multilaterale samarbejde. Og han var ikke begejstret for at være meget engageret i verden. Han var derimod rigtig glad for USA, og han skulle bruge kræfterne hjemme. Og på den måde er han jo egentlig ikke noget usædvanligt, men noget, man i sådan flere udgaver og flere forskellige inkarnationer, enten det var Obama eller Clinton eller Bush, noget man tit også har hørt fra andre præsidenter. Sagt, men ikke gjort. Ja, ja, og så alligevel. Ja. Men gjort meget mere gelinde, og med en mere nænsom hånd, og man har ikke, i stedet for bare at sådan tøne vand, altså sådan og skrue helt ned for vandet, så har man bare sådan skruet lidt på håndtaget, så kommer lidt mindre igennem, men det er ikke noget, alle lægger mærke til, som noget så voldsomt. Og der har vi jo fra starten haft en fornemmelse af, hvor voldsomt kan det blive med Trump, fordi han synes at være mere optaget af det. Og hans måde at tale om det på var meget klarere. Mm. Og Mattis var hele tiden forklaringen på, at det bliver ikke så galt. Nej. At der er mening med det, der foregår, og det er nogle signaler, der bliver sendt indad i amerikansk indrigspolitik, og vi kan regne med, at de allianceforpligtelser USA står med, at det er nogen, de vil opretholde. Og at der er den dybe logik i det, at når man ser på institutioner som NATO, eller FN, eller de ad hoc alliancer, USA har, eller det allianceforhold er mellem Japan og Sydkorea, Taiwans rolle i det, i inddæmning af Kina, Australiens rolle, og tidligere også New Zealand og så videre, Filippinerne og så videre. Alt det, der sådan har været, er sådan nogle fællesskaber, hvor USA har været en samlende komponent og drivkraften i, at man havde et mål, man var enige om, var noget, hvor amerikanerne altid vidste, at enten det var det transatlantiske bånd, eller vores aktiviteter i Stillehavet, eller i Mellemøsten som sådan, så det, der kendetegner med, er, at vi betaler nok mere end de andre. Men vi har også mere på spil. Mm. Vi får mere ud af det end nogen anden. Mm. Altså den politiske kapital, vi høster af det, og den verden, vi lever i dag, er en, der er domineret af USA. Fordi USA succesfuldt har brugt alliancefællesskaber til at opnå meget. Så når USA har brugt mange penge på NATO, også mere end nogen andre har brugt på NATO, når jeg siger brugt på NATO, er det jo i form af at have så stor en kapacitet militærmæssigt, at man udgør så meget mere af NATO's beredskab, end nogen andre gør, så har forklaringen jo altid været, at det godt være, at vi bruger mere end andre. Vi høster også mere på det her til syvende og sidste. Ja. Det er os, der er den nation, ingen kan komme uden om. Altså, det er os, der driver verden i en anden form for retning. Og det er jo det udtryk, som Mattis også bruger i sit brev, nemlig The Indispensable Nation. Og hvis vi nu tager NATO som et eksempel, Mads, så har vi jo der haft, fordi nu nævnte du selv, at nu må europæerne også tænke, kan vide, om turen også snart kommer til os. Og vi har jo set, forspil til det, fordi vi har jo set meget tydeligt, at Trump ved de to NATO-topmøder, han har deltaget i, har raslet enormt meget med sablerne og sagt, at de europæiske lande skal op og bruge 2% af deres bruttonationalprodukt på militæret. Det er der kun en håndfuld lande, der gør, at de europæiske medlemslande, Danmark, brugte for eksempel indtil for nylig 1,14%. Han har sagt, at de skal op på 2%, men ikke bare det. Det skal ske nu og her, men ikke bare det. De, der ikke har betalt nok i lang tid, de skal måske give det dobbelte, nemlig 4%, fordi de faktisk skylder. Det har sådan været teatret udadtil. Og der siger du så, nævner selv før Claus Hjort og de øvrige europæiske forsvarsminister, udenrigsminister, statsminister, de har nok haft en fornemmelse af, at ja, det er sådan noget, han skal sige, fordi han skal tale hjem til sin base i USA, men vi taler jo samtidig med Mattis, vi taler samtidig med Tillerson, vi taler samtidig med generalerne, ambassadørerne osv., og vi har en fornemmelse af, at hvis bare vi giver en retning af, at vi begynder at bruge flere penge, det gør Danmark for eksempel, går fra 1,14 til 1,35, tror jeg det er, procent, så er det godt nok indtil videre. Det har været sådan en fornemmelse, og den har man vel fået ved at tale med alle mulige andre end præsidenten selv. Nu hvor Mattis trækker stikket, kaster håndklædet i ringen, så er der vel en begyndende bekymring hos de europæiske regeringer for, at det kan være, der bliver skruet op, ikke bare for retorikken, men også for virkeligheden her. Man kan sige, amerikanerne har jo altid sagt, at vi skulle bruge mere på vores forsvar, end vi gør. Så Mattis har været enig med sin præsident. Ja. Mattis har også været enig med, ud over Trump, jo med Obama, der mente det samme. Og med før Obama, Bush. Altså det er på den måde er der ikke noget nyt. Og det har været dybt ind i det amerikanske system, at uanset om mødte en republikaner, en demokrat, der på en eller anden måde var på opgave for sit land, så ville de, når man forholdt dem det her, så ville de sige, det er også mærkeligt, at I ikke bidrager mere, når nu vi har et fællesskab om den her alliance. Og skal vi lige skyde ind, at de europæiske lande jo på det forrige NATO-topmøde, der var i Wales, faktisk ikke juridisk bandt sig til at komme op på 2%, men meget tydeligt markeret, at det var den retning, man skulle. Ja, det skal man, alle under på. Man skal på. I hvert fald under på, at man synes, 2% var et passende tal. Ja, det er et godt tal, og det kunne man blive enige om. Og var en god måde at måle engagement på. Det er også det, man skal vi sige, skal under på. At man skriver under på, at hvordan måler man, at man er god allieret? Ja. Måler man det på, at man deltager i alle operationer, eller måler det på, at man bruger mange penge på forsvar? Eller begge dele. Ja, eller hvordan gør vi det? Her valgte man så en måde, og skal vi sige, sådan måler vi det på. Og det kan man så diskutere, om det er den rigtige måde at gøre på. Men man kan ikke diskutere, at alle europæiske lande skriver under på det. Ja, det kan man ikke, og man kan ikke diskutere, at alle var enige om, at nu kigger vi på de her ting for at se på, om vi bidrager nok, om vi er gode nok allieret. Den store skurk i det her spil har fra amerikansk side jo ikke været Danmark. Det er Tyskland, som man gerne vil have til at løfte et meget, meget større ansvar for forsvaret af Europa. Ja, Europas vigtigste nation, største økonomi, største befolkning, men med et meget lavt forsvarsbudget. Og 2% af det tyske bruttonationalprodukt, det kan du virkelig få meget forsvar for. Ja. Det vil ændre hele måden, vi tænker sikkerhed på Europa, hvis tyskerne gjorde det, og hvis tyskerne koblede det med, at de også tog et mere aktivt ansvar for at bruge hård magt til at hæve det suverænitet og støtte alliancepartner og så videre. Der vil være mange signaler gemt i det, som vil have nogle historiske svære bånd at håndtere, men også vil ændre Europa meget. Men at amerikanerne har ønsket det, tyskerne har tydeligvis ikke ønsket at gå den vej. Og der er også nogen i Europa, der har det svært, hvis man skulle gå den vej. Men det har sådan været noget, man har diskuteret, og man har hele tiden haft en fornemmelse af, indtil Trump dukkede op, at det her havde vi en voksen debat om. Ja. Amerikanerne tror jeg nok også på et tidspunkt begynder at tænke, når europæerne siger, at vi har en voksen debat om det, så er det bare deres måde at sige på, at de snakker, men de har ikke tænkt sig at levere noget af det, de lover. Nej. Nu kommer der så pludselig en. Indbegrebet er i mange amerikaners opfattelse af Europa i al almindelighed. Lige præcis. Altså, europæerne er usædvanligt europæiske. Lots of talk, but no action. Lige præcis. Ja. Og mange underlige løfter, og så står vi der og spiser croissanter i stedet for. Og, altså, det er sket ikke noget. Og så pludselig kommer der en, som jeg faktisk også tror, Mattis tænkte, måske kan han lave om på det her. Ja. Fordi med ham er det ikke bare snak. Nej. Og derfor tror jeg, at man kan ikke undervurdere, at der er en stor opbakning i systemet til, at Trump ryster europæerne og får sagt til os, nu er det alvor. Og derfor vil det, når man trækker sig ud af Syrien, hvis man gør op med Afghanistan, hvorfor i alverden skulle USA blive ved med at holde hånden under os? Ja. Altså det er, altså, fordi det handler ikke kun om tabstal, det her. Nej. Og jeg er med på, at amerikanere går jo ikke og falder døde om i aktiv tjeneste, når de sender tropper til de baltiske lande eller udstationeret i Europa. Det handler lige så meget om det, de koster at have dem stående der. Og det er frygtelig, frygtelig dyrt for USA at have så stort et kontingent af tropper og logistisk støttepersonel til NATO, som man har stående i Europa. Og hvis ikke der sker noget her, så tror jeg, at selvfølgelig bliver Europa det næste på Trumps liste. Og det vi jo ikke ved endnu, det er, hvem der så kommer til at afløse Mattis. Mattis selv sagt, han venter til den 28. februar med at trække sig, fordi det giver god tid til, at man kan lave en ordentlig overgang til den næste. Og præsidenten har ikke engang været ude at sige, at han har en formidabel liste over fantastiske kandidater endnu, men det kommer jo nok. Det vil selvfølgelig vise en retning, når vi har en fornemmelse af, hvem det bliver. Men Mads, det vi ved, det er, at etablissementet i Washington, de tager ikke let på det faktum, at Mattis, han har trukket sig. Mange af dem har været ude og ytre sig med det samme. En af dem er Marco Rubio, republikansk senator fra Florida, og en af dem, der var tættest på at kunne slå, ikke tæt på, men tættest på at kunne slå Trump tilbage i deres primærvalg. Det var et kort håb, hvis man ønskede et andet republikansk parti end det han, Trump han, var. Han siger sådan her i en tweet, som jo er det foretrukne kommunikationsmiddel for mange amerikanske politikere efterhånden. Jeg har lige læst general Mattis' fratrædelsesbrev. Det står fuldstændig klart, at vi nu bevæger os mod en serie af alvorlige policyfejl, som vil betyde, at vores nations mangeårige opbakning af alliancer simpelthen vil blive svækket, og det vil styrke vores modstandere. Det er en republikansk senator, der siger det. Jamen her tror jeg, vi skal... Og det, der kommer med Rubio, er også en hård kritik af beslutningen om at trække sig fra Syrien. Mm-hmm. Og den bliver fulgt op af Lindsey Graham. Lindsey Graham havde altså lige vendet sig til, at han blev sådan en slags Trumps skødehund, og helt sikkert gerne vil være forsvarsminister. Ja. Og måske stadig går og leger med den tanke, men også godt kan se, at det her kan også godt være et job, som det kan være rigtig svært at få til at fungere for sig politisk, hvis man har en præsident, man er så uenig med. For Lindsey Graham er også ude at sige, at det Trump gør i Syrien, det er så galt afmarcheret, mm-hmm. at han sagde, han brugte jo en af Trumps egen udtryk, hvis man går og siger, at man har slået Islamisk Stat, så spreder man fake news. Så den var rettet ret direkte mod præsident Trump. Men Lindsey Graham, du sagde du, han godt kunne lide at være den, der gik rundt og var en slags skødehund for Trump. Han har været diplomatisk i sin bemærkning omkring Mattis, fordi han roser Mattis, og så siger han har givet sound and ethical military advice to President Trump. Ja. Altså, han siger jo ikke noget negativt om præsidenten her, og dog. Det ligger lidt, der har været en i det mindste, der har givet etiske gode råd til ham, tæt på ham. Det er underforstået, at det havde han nok brug for, ikke? Jo, og jeg tror ikke, jeg tror, man skal være meget opmærksom på, at det parti, der nok har haft den største forståelse for USA's engagement i verden igennem de senere år, det er ikke demokraterne, det er republikanerne. Og i dybt del i deres rækker, der er man ret rystet over det, der foregår nu. Og jeg tror, altså, man kunne også mærke det på Trump selv. Trump var jo først ude at sige, at vi trækker os fra Syrien, fordi vi har slået Islamisk Stat. Mm. Men nu har han jo åbenbart skiftet mening. Nu har man ikke slået Islamisk Stat længere. Nu synes han bare, at det er noget, russerne og europæerne og andre kan gøre færdigt. Mm. At nu er der nogle andre, der kan slås med Islamisk Stat. USA skal ikke mere. Og i det ligger der også sådan en de facto fra præsidentens side anerkendelse af, at det slet ikke, at når man har en størrelse som Islamisk Stat i verden, så er det ikke længere USA's ansvar at bekæmpe den størrelse, hvilket er godt nok nye toner. Mm-hmm. Det er nye toner. Der er virkelig meget, der er nye toner, og vi forlader lige det her udenrigs-, sikkerhedspolitiske, forsvarspolitiske spor i et øjeblik for at sige, at vi optager den her udsendelse fredag den 21. december, vi sender jo søndag den 23. december. Det siger jeg, fordi at der er jo en anden stor mulig risiko i det amerikanske samfund lige nu, nemlig at anytime, når som helst, så risikerer vi det, vi kalder et shutdown, government shutdown i USA, fordi kongressen ikke kan blive enige med præsidenten om et budget for det kommende år. Hvis det nu skulle sådan fuldstændig gå i hårdknude, så risikerer man altså et shutdown, som betyder, at offentlige ansatte i de føderale myndigheder stort set ikke kan gå på arbejde, fordi de får ikke udbetalt løn. Og det talte vi om i sidste uge, Mads, at det er normalt sådan noget, hvor man kæmper om ikke at være den, der er skyldig, at det sker. Den her gang havde vi en situation for en lille uge tid siden, eller en lidt længere tid end uge siden, hvor Trump faktisk gjorde, som om han gerne ville have et shutdown, fordi han krævede, at der skulle bevilges et meget stort milliardbeløb til at bygge muren ned mod Mexico. Det han trukket sig måske lidt ud af efterfølgende, men så er det som om, at vi kommer op i det høje gear igen, så vi kan ikke rigtig fornemme, om det her, det kan ende. Og grunden til, at vi tøver lidt her, det er, fordi det kan jo være, det er sket efter, at vi har sendt udsendelsen, ja, og rigtigt. Når den kommer. Det er rigtigt. Vi står med noget, der er meget... der kan være meget usikkert. Og noget af det, vi siger nu, kan simpelthen have ændret sig i den ventetid, hvor der går inden... altså, virkeligheden kan indhente det, vi siger nu. Mm. Men det, vi ved nu, er, at man i senatet med republikansk lederskab bag sig forsøger at lave det, der hedder en stopgap, som er et budget, som skal lukke hullet. Og det er noget midlertidigt, men det vil så kunne finansiere den føderale offentlige sektor i en periode. Og da de forhandler det i senatet, der fylder de mest konservative kræfter godt op nede på på i den debat og går ud og siger, den her stopgap, den kan I godt glemme, for der er ikke nogen mur i den. Nej. Og vi skal huske, at Trump har koblet budgettet til det at få bygget en mur. Ja, han vil have 5 milliarder dollars til at bygge muren. I hvert fald er det den mest forkromede udgave af den. Måske kan han leve med mindre. Ja. Han vil i hvert fald have noget. Men ikke med de 1,5 milliard dollars, som demokraterne sådan og siger. Og som jo ikke rigtig er murpenge. Som er noget andet. Som er noget andet, som han slet ikke kan leve med. Så Trump er i den situation, at han har indset, at demokraterne kommer ikke på nogen som helst måde til at betale for en mur. Det kommer aldrig til at være en del af budget, hvor de skal lægge deres stemmer til. Og du kan ikke lave budget uden demokraterne. Så hvad gør man så? Og der havde vi jo det her berømte møde mellem Pelosi og Chuck Schumer og Trump i Det Hvide Hus. Hvor, The Trump shutdown, ja, som Pelosi kaldte det. Som jo kørte helt af sporet, og hvor Trump har været ude og sige, så lukker jeg det bare, og så tager jeg ansvaret for det, og så kan alle se, at der bliver først åbnet for det varme vand i den federale offentlige sektor, når I kommer tilbage og vil bygge en mur. Og det gør de nok aldrig. Nej. Så nu er vi virkelig et meget usædvanligt sted. Ja. Det bliver vi nødt til at være helt åbne omkring. Ja. Fordi hvis det her fortsætter, så altså, USA kan jo ikke køre uden federal offentlig. Nej, USA kan ikke køre uden en federal offentlig sektor, og Trump har selvfølgelig umådeligt svært ved at køre hen imod valget i 2020, uden at have leveret det måske mest afgørende valgløfte, nemlig punkt 1, en mur langs de flere tusind kilometer lange grænse. Og Mads, skal vi jo aldrig glemme, han lovede jo faktisk, at det var noget, mexikanerne ville betale for. Ja. Det har han dog vist opgivet. Men han kan jo ikke køre frem mod et valg, hvis der ikke er bygget noget mere mur. Han skal i hvert fald kæmpe for det. Ja. Og det må man sige, han gør. Ja, det altså, gør han. Nu er der... Og jeg hælder nok nu til at sige, at nu kommer der et eller andet form for shutdown. Mm-hmm. Det, der meget kan ske inden den her udsendelse. Ja. Den når ud til lytterne, og meget er ved at ske allerede, mens vi taler. Men det, der er tydeligt, er, at republikanerne tror, de kan vinde den her konflikt. Mm-hmm. De tror, at det at lukke for den federale offentlige sektor er noget, de kan vende til deres egen fordel. Ja. Og hvis både kræfter i de mest konservative dele af det republikanske parti og præsidenten tror det, så kan det være svært at se en vej udenom det her. Ja. Så vi har altså en situation, Mads, hvor præsidenten, vi siger jo tit, der er lidt crazy town over det, der går til, men vi har virkelig nogle store ting op nu. Vi har en mulig government shutdown. Ja. Vi har en politisk situation, hvor forsvarsministeren har trukket sig offentligt på den her måde. Vi har også alt det der med Ruslands undersøgelser, det vil slet ikke komme ind på i den her udsendelse. Så har vi endelig en fjerde ting, som jeg også synes er meget interessant, som vi lige kan vende her til sidst, nemlig at præsidenten jo også har gebærdet sig ud i en konflikt med chefen for den amerikanske centralbank. Nemlig en voldsom kritik af den ageren, som centralbanken, altså det der hedder Federal Reserves, har gang i USA. Så der er en offentlig konflikt, som betød, at Jerome Powell, som han hedder, den nye nationalbankdirektør, han var ude at sige forleden dag, at det har ingen indflydelse på, hvad vi gør, hvad det politiske niveau siger, vi er en uafhængig organisation. Og det havde han altså behov for. Det var første gang, at han har kommenteret de gentagende angreb fra præsidenten på, at Federal Reserves fører den forkerte pengepolitik. Ja, og det, som man har sagt fra Federal Reserve, er, at og det er jo ikke noget bare den nuværende leder af Federal Reserve. Det havde man også under Yellen, og man har i længere tid haft en fornemmelse af, at vi skal ud af det her quantitative ease. Mm-hmm. Vi skal ud af den tilstand, vi er i lige nu, hvor penge er gratis. Ja, og quantitative ease var noget, der startede helt tilbage under Barack Obama, fra slutningen af Bush-årene, og dernæst med for fuld kraft, at man skulle rydde op efter finanskrisen. Lige præcis, man trykte bare penge. Ja. Og det, man så vil tilbage til, det normale tilstand, hvor der er højere renter, og hvor penge begynder at koste noget at få igen, så der ikke er alle de her gratis penge derude. Og det kræver, at man sætter renten op. Og Trump, og det har man så gjort. Mm-hmm. Nu har man sat den op med 0,25 procentpoint, og det er ikke en stor renteforøgelse, men det er en, der bliver lagt sammen med andre renteforøgelser. Og der kommer mere af det, kan man forstå, på Federal Reserve. Og det synes Trump er helt galt, fordi ja. Trump kan godt lide, når der er mange penge derude, ja, ja, man kan bruge. Det holder julen i gang. Ja. Man kan så sige, at det er jo, og det er jo en, det er noget, økonomer skal beskæftige sig med, ikke så meget mig, men det er i hvert fald noget, der er, at viser en forskel på Trumps tilgang, hvor han jo tænker, at Federal Reserves rolle er at sørge for, at der findes så mange penge som muligt ude på markedet, så man kan få sat projekter i gang. Mm. Og Federal Reserves rolle for dem er at tænke, at vi skal tilbage til et finansielt marked, der er i balance med sig selv, og hvor tingene fungerer mere normalt. Præcis. Og en af de ting, som Trump jo altid har sådan defineret sin egen succes på som præsident, det er selvfølgelig udviklingen i det amerikanske aktieindeks, helt konkret og oftest Dow Jones, som også bulrede afsted i de første mange måneder, hvor han var præsident. Det gør han ikke mere. De seneste uger, not so much. Så hvis man kigger på sådan en statistik her, som er meget interessant, der nemlig viser, hvordan er udviklingen gået i aktieindekserne efter præcis 23 måneder, når en præsident har siddet der, altså i dag, fredag den 21. Så kan vi faktisk se, at Trumps forøgelse af værdien af aktieindekset på Dow Jones, altså det største aktieindeks, han har øget værdien med 15,1% i løbet af den tid, han har været her. Det skyldes, at han har oplevet et ret kraftigt fald i de seneste mange uger. Bill Clinton efter 23 måneder plus 15,8. Barack Obama efter 23 måneder plus 44,7. Her skal vi huske, at han overtager jo aktiemarkedet på bunden og får det så løftet op ad igen. Men altså, nu er at den der fortælling om, hvor fantastisk godt det går på aktiemarkedet, den er jo ikke så god lige nu. Ej, den er rigtig dårlig. Ja. Trump brugte jo i mange perioder hele tiden aktiemarkedets kurs, som jo hele tiden slog rekord på rekord, som sådan en indikator på, at det han gjorde, selvom han ikke gjorde så meget, Det var rigtig sundt og godt for USA. Og den fortælling har jo ikke megen værdi, når aktiemarkederne har det så svært, som de har det lige de her dage. Ja, ja. Og i virkeligheden de her uger. Så skal jeg jo faktisk sige noget sjovt, du her. Hvis man nu tager hele den periode, de præsidenter, der har siddet i nyere tid, altså i to perioder, 8 år, ved du da, Mads, hvem man skulle have sat sig mest på, hvis man købte aktier? Fra den dag, præsidenten startede, den dag, han sluttede. Vi taler nyere tid, det vil sige, vi taler om perioden fra Reagan og frem til nu. Hvem har man tjent flest penge på, hvis man købte aktier dag 1 og solgte dem den sidste dag? Min logik vil være, fordi det er der, hvor kurserne er lave, så har det sværest, at det er Obama, som er det bedste. Ja, det er forkert. Ja, okay, hvad man så? Den bedste, det var selvfølgelig Bill Clinton. Bill Clinton, der stiger værdien af aktierne med ikke mindre end 228,9% i løbet af den hele periode, han er der. Og det er sådan en stabil stigning under hele perioden. Obama, 148,3%, det er også ret godt. Jeg var ikke så langt derfra. Reagan, 147,3% i sin periode. Det skyldes, at der er et lille fald til sidst, ellers så havde han klaret sig bedre end Obama. George W. Bush, negativt. Du har tabt 26,5%, hvis du havde sat sig der. Men det skyldes jo, at han taber det hele til sidst. Til sidst, finanskrisen går. Undervejs. Undervejs går det egentlig meget godt, men til sidst taber han det hele. Så det her er jo en fortælling, som har været så stærk for Trump at satse på mig, fordi så vil du også tjene penge, fordi amerikanere, skal huske, har mange flere aktier end europæer, end danskere har i al almindelighed. Så det er en indikator, som mange amerikanere følger med i. Mange mere end danskere gør. Pensionsopsparing står meget tit udelukkende i aktier, så det er helt normalt for amerikanere at kigge på aktiekurserne nærmest hver dag, fordi det fortæller noget om, hvornår man kan gå på pension, eller om man kan. Ja, præcis. Og derfor er det jo også, at den der konflikt, som man har med Nationalbankdirektøren, hænger lidt sammen med det der, fordi jo mere de holder op med at pumpe penge ud i samfundet, jo større er risikoen selvfølgelig for, at aktiemarkedet bliver ved med at falde eller stå stille. Ja, det, altså nu, det skal jeg ikke gøre mig klog på, om det gør det ene eller andet. I hvert fald Trumps opfattelse, at hvis Feds kurs fortsætter sådan, som vi så under Yellen, og hvis man fortsætter med at sætte renten op, jamen så betyder det, at man helt bevidst bremser den amerikanske økonomi mere og mere ned, og det kommer jo til at gå ud over Trumps drøm om at kunne slå alle rekorder for at være kurspræsidenten, når man kigger på aktiemarkedet. Vi skal til at runde af, Mads, men det her til sidst i de her krænkelsestider. Tør du godt sige glædelig jul, Merry Christmas? Ja. Eller vil du hellere sige noget Happy Holidays? Nej, jeg siger glædelig jul. Og hvis nogen sender, hvis nogen skriver til mig, at jeg og ønsker mig happy holidays, så svarer jeg dem med det samme, at her i huset, der hedder det glædelig jul, så de får glædelig jul retur, og jeg skriver også til dem, at det synes jeg, de selv skulle rette sig ind efter, fordi det, vi fejrer nu, det er... Det er en kristen højtid. Og jeg vil også gerne sige glædelig jul og godt nytår. Vi er faktisk tilbage inden nytår, fordi vi er tilbage igen næste søndag igen. Og der ved vi jo den 30. december. Måske ikke, om der er en government shutdown på det tidspunkt. Indtil videre, der spekulerer vi. Vi ved i hvert fald noget, vi ikke ved nu. Ja, sådan er det altid. Tak for den gang fra Mads Fugle og mig, David Træs. Du lytter til Radio 24/7. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.